现在我呢我这地感动感动一两很得可惜我来死一个念你三分的给我几首我来喊个本动Marco ono hang liyo Tani se aku iki Ojo dikening no mili Senku ya Ngembong tetet ke elo Keras reng pipi Daru yang tinggal ampiaen Tinggal soyo Gantong kadong ilang Entek rosok Welas rikong